Sura 33. Al-Ahzab. Saveznici. Medina. 73 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhan nabiju taki Allaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana aliman hakima. O vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj. Allah uistinu sve zna i mudar je. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. I slijedi ono što ti gospodar tvoj objavljuje. Allah dobro zna ono što vi radite. Watawakkal 'ala Allah. Wakafa billahi wakila. I u Allaha se pouzdaj. Allah je zaštitnik dovoljan. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah ni jednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, ani žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate. Materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi iz usta vaših, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi d-dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Zovite ih po očevima njihovim. To je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh je ako to namjerno učinite. A Allah prašta i samilostan je. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove, a srodnici po Allahovoj knjizi preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira, prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u knjizi piše. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli. Lijas'ala s-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina azaban alima. Da bi on mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili, a nevjernicima je on pripremio bolnu patnju. Ja ejuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alejkum iz ja'atkum junudum fa arsalna alejhim rihan wa junudan lam tarauha. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli, a Allah dobro vidi šta vi radite. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Kad su vam došle i od ozgo, i od ozdo, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali. Hunalika btulijal mu'minuna wa zulzilu zilzalan šedida. Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni. Wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili, Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Wa iz qala ta'ifatun minhum ja ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Kad su neki među njima rekli, o stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite. A drugi među njima su tražili dopuštenje od vjerovjesnika i govorili, kuće su naše nezaštićene, a nisu bile nezaštićene, već su se oni htjeli izvući. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobošci, oni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. A bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu datu obavezu će se odgovarati. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Reci, ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći. Opet ćete samo kratko uživati. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Reci, ko će vas od Allaha zaštititi ako on hoće da vas zlo snađe? Ili ko vam može nauditi ako on želi da vam milost ukaže? Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika, ni pomagača. Kad ja'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li-ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: priključite se nama, a samo su neki u boj išli. Ašihatan alejkum, fa iza ja al khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. نَجَلِيكِ دَوَمْ بَمُقْنُوا. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju i zato će Allah djela njihova poništiti, a to je Allahu lahko. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. Oni misle da saveznici još nisu otišli, a kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas, a da s vama ostanu malo bi se borili. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu i koji često Allaha spominje. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: Ovo je ono što su nam Allah i poslanik njegov obećali. I Allah i poslanik njegov su istinu govorili. I to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. Min al-mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli. I ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti. Allah zaista prašta i samilostan je. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah je nevjernike pune srdžbe odbio. Nisu nimalo uspjeli. I vjernike je Allah borbe poštedio. Allah je u istinu moćan i silan. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. A sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Allah sve može. Ja ejuhan nabiju kulli azvađika in kuntunna turidna l'hajata dunja wa zinataha fata'alajna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. O vjerovjesniče, reci ženama svojim, ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite, daću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wa daral ahirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. A ako želite Allaha i poslanika njegova i onaj svijet, pa Allah je doista onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku. Ja nisa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dha'fayn. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. O žene vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. Ja nisa an nabiji lastunaka ahadim minan nisai init تَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno i neusiljeno govorite. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte i molitvu obavljajte. I zekat dajte, i Allaha, i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim. Allah je u istinu dobar i sve zna. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muslimanima i muslimankama i vjernicima i vjernicama i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima, i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima, i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima, i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat, i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste, i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu, i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha, i ženama koje često spominju Allaha. Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti, ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravoga puta. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. A kad ti reče onome kome Allah milost darovao, o kome si i ti dobro učinio, zadrži ženu svoju i boj se Allaha, u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti, ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali, kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih, kad se oni od njih razvedu, kako Allah odredi. onako treba biti. Ma kana ala nabiji min harajin fima faradallahu lah. Sunnata Allahi fil ladhina khalaw min qabl. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali. A Allahova zapovjed je odredba konačna. Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. Ja ejuhal ladhina amanu zkuru Allaha zikran kathira. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite. Wasabbihuhu bukratan wa asila. I ujutro i navečer ga veličajte. Huvallazi yusalli alejkum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Wa kana bil-mu'minina rahima. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. Tahijatuhum jevma jelkavnahu salam, wa a'adda lahum ađran karima. A na dan kad oni pred njega stanu, on će ih pozdravljati sa mir vama. I on im je pripremio nagradu plemenitu. Ja ejuhan nabiju inna arsalnaka šahidan wa mubashiran wa nadhira. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. Wa da'ijan ila Allahi bi'idnihi wa sirađan munira. Da po njegovom naređenju pozivaš ka Allahu i kao svjetiljku koja sija. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. A ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj, i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovoljan kao zaštitnik. Ja ejuhallazina amanu iza nekah تُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih prije stupanja u bračni odnos pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite. Ja ejuhan nabiju inna ahlalna laka azvađaka allati atajta uđurahunna wa ma malakat jaminuka mimma afaa الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. O vjerovjesniče, mi smo ti dopustili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena i kćeri amidža tvojih i kćeri tetaka tvojih po ocu i kćeri dajidža tvojih i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile i samo tebi, a ne ostalim vjernicima, ženu vjernicu koja sebe pokloni vjerovjesniku, ako se vjerovjesnik hoće njome oženiti, da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o onima koje su u vlasništvu njihovu. A Allah prašta i samilostan je. Turđi man tašau minhunna wa tu'vi إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio. Nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti. A Allah zna šta je u srcima vašim. Allah zna sve. إبلاغ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَكِيبًا. Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. A Allah na sve motri. Ja ejuha allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. O vjernici, Ne ulazite u sobe vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate da se ono zgotovi. Tek kad budete pozvani, onda uđite i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne. A Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi uistinu kod Allaha bio veliki grijeh. In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bi kulli shay'in 'alima. Iznosili vi o tome šta u javnosti ili to u sebi krili, pa Allah sve zna. La junaha alayhinna fi abaihinna wa la abnaihinna wa la ikhwanihinna wa la abnai ikhwanihinna ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu doista nije skriveno ništa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. Inna alladhina yu'zuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina. One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovome i na onome svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا wa ithman mubina. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. Ja ejuhan nabiju kulli azvađika wa banatika wa nisail mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti, a Allah prašta i samilostan je. La illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ako se lice mjeri i oni čija su srca bolesni i oni koji po Medini šire laži, ne okane toga, mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa kutilu taqtila. Prokleti neka su. Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni. Sunnata Allahi fil ladhina khalav min qabl wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali, a ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći. Yas'aluka an-nasu 'ani s-sa'ati kul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla s-sa'ata takunu qariba. Ljudi te pitaju o smaku svijeta. Reci, to jedino Allah zna, a ti ne znaš, možda je smak svijeta blizu. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. U njemu će vječno i zauvijek boraviti. Ni zaštitnika, ni pomagača neće naći. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na rasula. Na dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. Wa qalu rabbana inna قَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. I govorit će: Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravoga puta odveli. Rabbana atihim dhi'fayni min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. Ja ejuhallazina amanu la takunu kallazina azau Musa fabarra'u Allahu mimma kalu. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. Ja ejuhallazina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomislen. Liju'azziba Allahul munafiqina wal munafiqati wal mušrikina wal mušrikati wa yatuba Allahu ala al mu'minina wal mu'minat. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Da bi Allah licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio, a Allah prašta i samilostan je.